Kardeşlerim, bildiğiniz gibi Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gününde aramamız gerekiyor. Kandil geceleri olarak bilinen geceler var ya, bu kandil olarak adlandırılan geceler içerisinde ayet ve hadisle sabit olan tek gece Kandil Gecesi olarak isimlendiriliyor ama ayet ve hadisle işaret edilen tek gece Kadir Gecesidir. Bu Kadir suresinde ifade ediliyor Rabbimiz tarafından. Bu gecenin hakkında şöyle bir ayeti okuyalım inşallah. Estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Şüphesiz biz onu, yani Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu ne bileceksin? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Öyle bir gece ki bin aydan daha hayırlı. Tenezzelül melaiketi ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Selamun hiye hatta medla'il fecr. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. İşte ayetle öğlen, o gecede Kur'an'ın indirildiği Kadir gecesi, ayette açık bir şekilde ifade ediliyor fazileti. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in de hadisleri var. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ayşe annemiz soruyor. Ya Resulullah, Kadir gecesine ulaşırsam o gece ne yapayım, ne okuyayım? De ki diyor Peygamber Efendimiz, şu duayı oku. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Böyle demesini buyuruyor. Kadir gecesi hakkında birçok rivayet var hadis-i şeriflerde. Yani hangi gün, Ramazan'ın hangi günü olduğu hakkında rivayetler var. Bu rivayetler içerisinde özellikle son 10 günde olması gerektiği hakkında rivayetler ağırlıkta. Son 10 günde arayın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve hatta son 10 günün tek olan gecelerinde arayın buyuruyor. Yani bu durum Peygamber Efendimiz'e de bize de gizlenmiş. Rabbimiz şu gün diye, yani net bir şekilde ifade etmiyor. Yani Ramazan'ın içerisinde hangi gün olduğuna dair elimizde net bir bilgi yok. Ama son 10 günde olabileceği Peygamber Efendimiz tarafından işaret edilmektedir. Belli bir günü yok. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ki son 10 günde itikafa girerdi. Tamamıyla mescide kapanır, kendisini ibadetlere verirdi, zikre verirdi. Bu durumda elbette ki gününü, 10 gününü, son 10 gününü bu şekilde geçiren bir Müslüman ne yapar? Kadir gecesini isabet ettirmiş olur. Ama şu gündür demek mümkün değil. Peygamber Efendimizin Kadir gecesinin Peygamber Efendimiz'e dahi daha sonra yani gizlendiği hakkında şöyle bir rivayet var. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini bize haber vermek için mescide çıkmıştı. Müslümanlardan iki adam kavga ettiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini size haber vermek için çıkmıştım. Falan ve falan birbirleriyle kavga ettiler. Onun malumatı benden kaldırıldı. Böyle olması sizin için belki daha hayırlıdır. Sizler onu 20'den sonraki 9. 7. 5. gecelerde arayınız buyurdu. Yani Kadir gecesinin günü Resulullah tarafından dahi net bir şekilde bilinmediği ifade edilmiş oluyor. Ümmetine bu noktada bir gün belirtmemiştir. Kadir gecesi hakkında belirli bir ibadet de yoktur kardeşler. Buna has bir namaz, bir ibadet şekli yoktur. Günümüzde camilerde Kadir gecesi etkinliği adı altında mevlidler okutulmakta, bir takım faaliyetler düzenlenmekte, Kandil gecesi etkinlikleri yapılmaktadır. Bunlar bidattir. Mevlid okutmak, bu şekilde etkinlik düzenlemek bidattir. Ancak bu geceyi Müslümanlar elbette ihya etmelidir, güzel geçirmelidir. Sabah tan yeri ağrıncaya kadar ibadet, zikir, dua bunlarla geçirebilir. Ama şunu yapacaksın, şu kadar namaz kılacaksın, şu kadar zikir yapacaksın diye bir sınırlama getirmek doğru olmaz. Rabbim inşallah Kadir gecesini doğru idrak etmeyi bize nasip etsin. Güzelce o geceyi değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Bugün günümüzde Diyanet tarafından her yılın Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi olarak ifade ediliyor ve etkinlikler yapılıyor. Halbuki ayet ve hadislerde ifade edildiği gibi bugünün 27. güne denk gelmesi muhtemeldir. Ancak her sene, her yıl aynı günde bu etkinliğin yapılması doğru değil. Bunu son 10 günde özellikle aramak gerekiyor. İbadetlerimizi Rabbim inşallah o gecede ve diğer gecelerde kabul etsin. Gerçekten kat kat fazla ecrin, karşılığın verildiği o geceyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Bir de şunu ifade edelim ki, eğer ki biz kadrini, kıymetini bilirsek, her gece Kadir gecesi olabilir. Sen eğer kadrini, kıymetini bilmezsen, Kadir gecesi olsa ne olur, olmasa ne olur? Kadir gecesini kutlamak, sadece cep telefonlarıyla mesaj atmak demek değildir. İbadetlerle dolu dolu geçirmek ve Rabbimize dua etmek, yalvarmak, ondan af dilemek, tevbe etmek gerekir. İşte onun Kadir gecesinin kadrini bilmek böyle bir şeydir sevgili kardeşlerim.